Yeah. Świat się zmienia, świat dziczeje, w moment wszystko się przeje, a my sramy na wartości i na wszelkie idee. Tu rodzi nad Wageje, tam rodzi nad dwie lesby. Ktoś to miał dawać przykład, pada na ryj nietrzeźwy. Szacunek dla starszych zastąpiony eutanazją. Najmniejsze cierpienie będzie już dobrą okazją, by uśpić jak zwierzę i spokojnie wziąć to, co nam zapisał na papierze. Żyjemy w erze cywilizacji śmierci, rządzą w koło sami eksperci. Wychowują młodzież, pełen luz, wolny seks, bo tak żyją na zachodzie. Plus jakiś lek na aborcję, bo nikt nie myślał o płodzie. Pomyśl jak o sobie samym, czekamy na wyrok, który sami sobie wydamy. Ludzie ludziom zgotowali i tak dalej. Chcesz się ocalić, to nie szalej. Chcesz więcej goryczy, to masz tu swój kielik i sobie nalej. Wciąż dociera sygnał, szyfrowany jak enigma. Dla ludzi SOS, wiesz to jest każdy stygmat. Krew z niego się sączy, może to znak od Pana, że to wszystko się kończy dla was i dla nas. Wciąż dociera sygnał, szyfrowany jak enigma. Dla ludzi SOS, wiesz to jest każdy stygmat. Krew z niego się sączy, może to znak od Pana, że to wszystko się kończy dla was i dla nas. Co w księdze zapisane musi zostać wypełnione. Droga ku apokalipsie, wiele zostało zrobione. Nikt nie ugasi ognia, wiesz nieuniknione. Ważne, żeby nasze ruchy były czyste i świadome. Nie mówię pod publikę, bo publika chce odwrotnie. Chamsko, kurewsko, pedalsko, byle modnie. Mogę zmienić spodnie i kaptur na garnitur, ale nie zmienię tej prawdy, którą nagrywam do bitów. Nie zmienię sumienia, nie wyłupię sobie źrenic. Mówię to, co widzę, jeśli widzisz coś, to nie widź. SOS dla ziemi, SOS dla wszystkich stworzeń. Płynie głośno sygnał, a i tak nic nie pomoże. Tak jesteśmy ślepi, zaślepieni swą głupotą. Kilka kropli krwi zamieniamy w cały potok. Uciekają na tak dni, a pod nogami same błoto. Męczarnia, coraz mniej spośród nas lo ogarnia. Karniak samobójczy, a latarnia Jezus Twórcy. Im dalej od Niego, tym ten świat się dla nas kurczy. Bardziej ci głupcy myślą o standardzie. Tych, co ich napominają, mają w głębokiej pogardzie. Wciąż dociera sygnał, szyfrowany jak enigma. Dla ludzi SOS, wiesz to jest każdy stygmat. Krew z niego się sączy, może to znak od Pana, że to wszystko się kończy dla was i dla nas. Wciąż dociera sygnał, szyfrowany jak enigma. Dla ludzi SOS, wiesz to jest każdy stygmat. Krew z niego się sączy, może to znak od Pana, że to wszystko się kończy dla was i dla nas. That's the sound of the beat. Take these words home and think it through. Oh my God.